Δεν είμαστε αυτοί σας σκισμένοι, δεν είμαστε χαρακτήρες στο διαδίκτυο χαμένοι. Γκάνγκστερ πουλημένοι δεν είμαστε, μα είμαστε με ό,τι κάνουμε δεμένοι. Είμαστε δεμένοι με το ραπ, είμαστε φορωμένοι που δεν χάνουνε με τίποτα και τίποτα δεν χάνουμε. Σου λέω τελευταίο να βάλετε όλοι σας το όνομά μας για να δείτε πως ούτε στα πόδια σας δεν μπορείτε να σταθείτε. Και απαιτείτε σεβασμό για να ανεβείτε πιο ψηλά και καλά. Τελικά αν σοβαρά το πάρετε που δεν νομίζω. Τότε πόλεμο αρχίζω και έναν ένα σαν νεκρούς. Αφοπλίζω και γυρίζω προς την άλλη μεριά. Με το κεφάλι μου ψηλά το συνεχίζω με τα μάτια μου ανοιχτά. Κάθε εικόνα του μυαλού μου ζωγραφιά να ζωγραφίζω με ήχους πάνω σε πτάμενους τοίχους. Από την κόψη του ξύπου σου το τονίζω. Δεν είμαστε αυτοί που θα το παρατήσουν όσο για να το θες. Δεν είμαστε αυτοί που πάνε να οικονομήσουν ό,τι και να λες. Δεν είμαστε αυτοί. Δεν είμαστε νεκροί. Είμαστε εκεί που παίξει εκεί προς τη σκηνή και παραμένουμε απλώς απλούστατοι σε κάθε δύσκολη στιγμή. Δυνατοί μπροστά σε κλόνους μένουμε ακλόνητοι και αυθεντικοί κοιτάζοντας την απλωμένη σας ντροπή. Πώς θα βρούμε προκοπή και δεν τη βλέπουμε. Όχι δεν βλέπουμε αλλαγή και εξέλιξη πριν να την έκπληξη. Η έκρηξη γίνεται αντιληπτή και γνώριμη από την όρημη. Πια γνώμη μου να ξέρεις η μουσική δεν πέθανε. Τελείωσε την πόλη μου, όχι ακόμα. Όσο θα υπάρχουμε εμείς να ρίχνουμε το νερό στο χώμα, όχι ακόμα δεν πεθαίνει, όχι ακόμα. Όσο θα υπάρχουν τα λάνια στις γειτονιές, δεν πεθαίνει, όχι ακόμα, δεν πεθαίνει, όχι ακόμα. Όχι ακόμα, όχι ακόμα, όχι ακόμα, όχι ακόμα. Μάθετε ποιοι είμαστε, ποιοι είμαστε. Ή μάλλον μάθετε τι δεν είμαστε. Νιώσε ελεύθερος, αδιαφορώντας για τις κατακτητικές τάσεις των υπεριαλιστικών υπερδυνάμεων. Που να έρθουν να σου τραβήξουν κατά τα πόδια το έδαφος. Τα γαστή δεν είναι ειρηνευτικός, έλεγχος. Νιώσε ελεύθερος, μπορείς να διαλέξεις αν θα κάτσεις μια επιδείξη. Όποιος εργοδότης βρέθει ευκύρωση. Αν θα βρεθείς στα 24 στους δρόμους, αλλά ασφάλιστος, απελπισμένος και απέλαρος. Νιώσε ελεύθερος, νιώσε ελεύθερος, να σε κατέψεις στο ξύλο αυτούς που μπορείς και γλύψεις τα παπάρια αυτών που δεν σε παίρνει. Πώς θα αφήσεις και που βρεθείς και να μετά να μου κάνεις το μεγάλο και τα κατορθώματα. Σου να μου πεις και εσύ καριόλα. Πάντη κατέστησες με το μονιτάκι, ο κεφάλι σου γελά με το χάλι σου. Τα φτηνιάρικα κόλπα σου που προξενούν παγερία διαφορία και δεν πρόκειται στιγμή να σφορεθώ με την πάρτι σου. Νέο Έλληνα βλάκα, η γυναίκα που ξενυχτούσε στο προς κεφάλι σου. Τώρα ξενοπηγαίνεται με τον τυχόντα το πρώτο για πλάκα. Ο γιος σου σπρώχνει κόρτο στα βαγκάρια και εσύ ξημερό βραδιάζεσαι πάνω από μια τσόχα βάζοντα στοιχήματα με τράκα. Ως την τελευταία μάρκα. Όχι ρε πούστη δεν είμαστε αυτό που θέλετε, είμαστε αυτό που τρέμετε. Φαίνεται κάνατε λάθος να περιμένετε. Να βγούμε και εμείς σαν τους άλλους δεν θα πιαστώ από το δίχτυ που υπαίνεται. Με το στίχο μας κατήχωμα αναλαμβάνουμε καθήκοντα. Να ξεκολλήσουν από τη γενιά από την λογική του τίποτα. Αν είναι σοβαρά κμής εμείς είμαστε από κορύφωμα. Αντέστο σαν επανάσταση νέα ή έστω σαν ενδιαφέρουσα ιδέα. Μα και στο νου σου πως για μένα είναι κάτι παραπάνω από παιχνίδι με μια πένα. Thank you.